the true inventor of the infamous circular firing squad, who has all the brains but none of the stature, who'd make the child catcher cry for mom and run away. Napoleon complex, Napoleon complex, Napoleon complex, awaits the hour when he will seize the reins of power. Yep, Napoleon complex, Napoleon complex, Napoleon. Minęły 2 minuty po godzinie 2:00. To zarazem 2 godzina naszego muzycznego spotkania. Ja dzisiaj do 4:00. Ten program nadal realizuje pani Grażyna Oczkowska. Ja nadal jestem Radosławem Okrasko. Przed chwilą Neil Hannon śpiewał o kompleksie Napoleona, Napoleon Complex. No, powiedziałem, że w takiej sytuacji może kontynuować ten wątek tylko zespół Bonaparte. I utwór, który próbowałem już wylansować na początku czerwca, ale chyba mi się nie do końca udało, więc po raz kolejny utwór właśnie Bonaparte, Quarantine. Impress people you don't like spending money you don't have. The sequel of the sequel of the sequel. Impress people. people you don't like, spending money you don't have. Pretty flames in a rear view mirror as I shake the ashes off my shoe. You appear much closer than you really are, but now I'm tangled up in something new. This ship is in quarantine. LCD Sound System. Określam jako takie punkowe disco. Szczególnie to słychać to podejście na płycie The London Sessions, czyli takim odegraniu na żywo utworów wykreowanych wyprodukowanych kiedyś wcześniej w studiu. Za nami Drunk Girls, utwór bardzo w duchu, to kolejny utwór tego typu w duchu Davida Bowiego. Ja słyszę to w charakterze kompozycji, w samej aranżacji także. Teraz kawałek bardzo znany, ale to jest taka nowa już kilka lat mająca, ponieważ ten album ukazał się w 2010 roku, no ale myślę, że jest ponadczasowe, szczególnie właśnie to zagranie tego materiału na żywo czyni go, nie bójmy się tego słowa, nieśmiertelnym wręcz. Daft Punk i tak dalej. You gotta set them up. Ooh, yeah. You Daft Punk is playing at my house. London Sessions, oczywiście. LCD Sound System. Jeśli to grało u mnie, to grało również w Państwa domach. Tak przypuszczam. Państwo domagają się awangardy muzycznej. To teraz gitarzysta, który zawsze w kontekście tego instrumentu, czyli gitary, był w awangardzie. To Robert Fripp, którego swego czasu zatrudnił, o ile można w ogóle tak niezależnie myślącego o muzyce człowieka zatrudnić. Powiedzmy, że współpracowali ci panowie razem. Zatrudnił go David Bowie. I to będzie słychać w utworze Scary Monsters. Right. Nie muszę mówić, ale z przyjemnością powiem, że na gitarze grał oczywiście Robert Fripp. A ten utwór, który wybrzmiał, to Scary Monsters and Super Creeps. A teraz... Nienadęta, sekcja dęta. I kolejny dziś koncert. Tym razem nagrania zarejestrowane w Berlinie w marcu 1991 roku. Jako, że to sekcja dęta, nie nadęta, to przedstawię muzyków. John Lurie na saksofonie altowym i sopranowym. Michael Blake także na soprani i tenorze na saksofonach. Steven Bernstein na trąbce. Jane Scarpantoni na wiolonczeli. W tym utworze to będzie bardzo ważny instrument, w tym utworze, który za chwilę. Brian Carrot na wibrafonie i marimbie. Też niezwykle istotne instrumenty. W tym utworze będzie rewelacyjne solo, które zawsze mnie zadziwia swoją szczególnie ekspozycją w przestrzeni generowanej przez głośniki, może tak to ujmę. Michel Navazio na gitarze, Billy Martin na perkusji i Oren Bledow na basie, a także na tym głównym zestawie perkusyjnym Calvin Weston, ponieważ Billy Martin na perkusjonaliach tak bardziej zagra w utworze No Pain for Cakes zespołu The Lunch Lizards. Thank you. A teraz by się przydał jingle Happy Birthday i tak dalej, ponieważ 6 września 1943 roku urodził się Roger Waters. I dla niego teraz specjalnie zagra Alex Skolnick Trio, czyli gitarzysta kiedyś bardzo metalowy, a teraz między innymi jazzowy. No i utwór Money, skomponowany właśnie przez Rogera Watersa, o czym wszyscy pewnie trójkowicze wiedzą. Money is not our God. Tydzień temu Jazz Coleman wykrzyczał ten tytuł utworu zespołu Killing Joke, a przed chwilą kompozycja Rogera Watersa, który właśnie dziś kończy 77 lat, więc gdyby tu była Marilyn Monroe, to zaśpiewałaby Happy Birthday. A tak to muszę sobie radzić sam, więc mówię po prostu 100 lat. Teraz długo wyczekiwana dedykacja dla Nikifora, który bardzo się domagał, bo lubi koncerty życzeń, więc ja mu ten koncert zawsze zapewniam. I Państwu również, mam nadzieję. On domagał się również awangardy, więc ja wybrałem zespół bardzo awangardowy Animal Collective. Płyta, którą bardzo cenię, więc to będzie kolejny, pierwszy utwór z bardzo ważnej płyty dziś. Ta płyta to oczywiście Strawberry Jam. Bonefish. Baby to cry. An obsession with the past. It's like the Tak jest, to Animal Collective, a pan Karol do mnie napisał, że z przyjemnością rozpoznał mnie dzisiaj po utworze Bonaparte i przypomniał sobie popołudniową, sobotnią audycję sprzed kilku miesięcy, kiedy to szalała, tak trochę ironicznie mówię, szalała pandemia, no i mieliśmy wszyscy do czynienia z lockdownem, natomiast ja wtedy właśnie utwór Quarantine wybrałem do swojej playlisty, no więc jednak trochę mi się udało go wylansować, przynajmniej przylgnął do mojej osoby. Bardzo panu dziękuję za tego maila. Pozdrawiam serdecznie. I cóż, teraz utwór pod hasłem Stary Człowiek i Morze bardzo pięknie zaśpiewać. To będzie Robert Finlay ze swojej płyty Going Platinum. A utwór, który bierzemy jako pierwszy z tego krążka, to If You Forget My Love. If you forget my love, you're gonna get it anyway. If you forget my love, I'll be right there to remind you. Every place that you go, I'll be right there behind you. I know that. Jak to zwykle u mnie, im nowsza płyta, tym starzej brzmi. Ten album został wydany w 2017 roku i wyprodukowany przez Dana Auerbacha, który jest specjalistą od właśnie takich starych brzmień osiąganych w czasach nam współczesnych. Robert Finlay, czyli specjalista od takiego właśnie soulowego śpiewania z domieszką R&B i gospel. Jeszcze jeden utwór z tego znakomitego krążka Honey, Let Me Stay The Night, jako że jest środek nocy, a w zasadzie może już nawet niedługo końcówka nocy, ponieważ Do godziny trzeciej zostało tylko 13 minut. To trójka, audycja jak najbardziej na żywo. Ja będę z Państwem do godziny czwartej. Podobno dziś było mało panka, w związku z czym teraz Adolescents zaśpiewają o amebie. The little glass sides, they never lie. How can this fall my code? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back to stupid science world. This is reaching for the telephone. thing hardly knows it's alive. You're better off dead if you only knew your current life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science worm. This is reaching for the telephone. Adolescence, kapela, w której grał m.in. Pat Smear, znany później jako ostatni, który dołączył do Nirwany, gitarzysta, który dołączył do Nirwany, ale to jest w ogóle wpływowa postać, jeśli chodzi o amerykański punk. I nie tylko. Przenosimy się z Fullerton w Kalifornii do Wielkiej Brytanii, a konkretnie za chwilę utwór zespołu Generation X, skomponowany przez Billy'ego Idola i Tony'ego Jamesa. Tony James z kolei grał później w zespole Zig Zig Spatnik, który kiedyś w Trójce też prezentowałem, no i nawet zahaczył swoją osobą o Sisters of Mercy. Teraz Kiss Me Deadly. The Greyhound's rocking out tonight to maximum rockabilly. When two punks choose to risk the subway for a tube to Piccadilly, whose efforts stir fast gangs for glory, another dumb casualty. Having fun South of Six, hit a flick, knife flicks. Oh, kiss me deadly tonight. Another battle was won and lost down the Bishop's End last night. Spotlights pick the kids in triumph with a thousand scars in his wife. See how they run. We'll spring from the terraces in black and white. Young and old's here to provide. Yeah.